أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhagaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha, barnaamijka oo alaabo lagu soo qaato mid ka mid ah mawaadiicda ugu muhiimsan ee toddobaadkaasi taagan. ayaan maanta waxa aynu ku faaqidi doonnaa dagaal culus oo ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ay saaka aroortii ku qaadeen saldhig weyn oo ciidamada afrikaanta atmis ay ku lahaayeen degmada buulamareer ee shabeellaha hoose, kaas oo lagu dilay in ka badan 100 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda, tiro maxaabiis ahna gacanta lagu dhigay. barnaamijkan muddada uu socdo biidnillaahi alkariim waxaa nagala qayb gali doona waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed, doktor xanafi cabdishiikh aadam, sheekh cali katiin, suldaan maxamed cabduqaadir, ugaas ibraahim maxamed nuur. sidoo kale waxa aynu soo gudbin doonaa aaraahda dhagaystayaasha ee barnaamijka. mar kale dhagaystayaal, waxaan idin leenahay ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha. مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شرعا. مركا لدغيستيال وحان دي لنهاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barnaamijka diiradda jimcaha ayaan toos ugu dagali doonaa. ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka cagta mariyay saldhiggii ciidamada afrikaanta ee degmada buulamareer ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose. saldhigga la weeraray waxaa ku sugnaa ciidanka Uganda, waxaana jira khasaarooyin xoog leh oo soo gaaray askarta shisheeyaha. bayaan ay soo saartay xarakatu shababul mujaahidiin waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay 137 askari oo ka tirsan ciidanka Uganda, tira intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. faahfaahin intaasi ka badan goor dhow waxaan toos u wareysan doonaa waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose. laakiin marka hore ku soo dhowaada bayaanka oo ku qornaa luqadda ingiriiska iyo tan soomaaliga waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena cabdifataax filibiin. aad baad u mahadsan tahay. bayaan degdeg ah ayaa waxa uu ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku aadan weerarka saaka lagula jarmaaday xeradii ciidanka Uganda ay buulamareer ka deganaayeen, waxaana bayaanka lagu bilaabay maanta oo jimco ah 6da bisha dulqacda 1444 oo ku beegan 26ka meey 2023. waxay geesiyaal ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmareen ah kula jarmaadeen saldhigga ciidamada saliibiyiinta ATMIS gaar ahaan Uganda ay ku lahaayeen magaalada Buulamareer ee wilaayada Islaamiga Shabeellaha Hoose ayaa lagu jiray bayaanka, waxaana inta la raaciyay Allah fadligii waxay mujaahidiintu si xoog ah ku jireen dhufeysyada ciidamada saliibiyiinta. dagaal culus kadibna waxaa u suura gashay inay si buuxda kula wareegaan gacan ku haynta saldhigga ciidamada ATMIS iyo guud ahaan magaalada Buulamareer. bayaanka ayaa intaas kadib soo bandhigay xogo horudhac ah, waxaana lagu yiri xogta horudhac ah ee ka maneysa fagaaraha dagaalka waxay tilmaamaysaa dhimashada in ka badan 137 askari oo ka tirsan ciidamada saliibiyiinta ee Uganda iyo burburka iyo qabashada dhammaan gaadiidkii iyo agabkii military ee xerada yeelay. sidoo kale waxay mujaahidiintu Allah fadligii nolosha ku qabteen baa lagu yiri bayaanka. tiro ka mid ah ciidamada saliibiyiinta ee Uganda oo hadda maxabiis ahaan mujaahidiintu ay gacanta ugu hayaan wixii faahfaahina ee ku saabsan weerarka barakeysan dib ayaan ka soo gudbin doonaa ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaankan ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab. ويهي وحد دقيستين بيان كاكسو بحي حركة مجاهدين تا الشباب مركان مرتدى برنامج كايانتوس وقود قلي دونا بإذن الله الكريم أو كلا أهواليق ولاية إسلامي قاه الشباب الله سي شي عبد السمد أبو عبد الرحمن دكتور حنفي عبد الشيق آدن شي علي كاتين سلطان كبيشة توني سلطان محمد عبد القادر وقاس إبراهيم محمد نور وأه وقاسك بيش عرول أهنا قدوميها وضياء شرقنك ولايد إسلامي قاه الشباب الله وسي وقهرين وحن كوب بالله بيا إن ولي ولايد إسلامي قاه الشباب الله وسي شي عبد السمد وقتك ستوسة وجرة شيقنا إن هدادنا مقلي ست إن السودة وو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bal waxaad nooga warantaa in dagaalka culus ee saakay ka dhacay degmada Buulamareer ee ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen maxaa tafasiil naga sii kartaa wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh waan dhawahay iyo kullaw khayran waxaan kala soo dhawaynayaa walaalaha qadku jiro culumada iyo akhyaartaba waxaan leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maanta waa maalin jimcaha ah lixda bisha Dhulqaada ilaahi subhanahu wa ta'ala وهدي ولا الله أسور الجليل نيمانك عكت مريان حربي كنت هالي بجمد أبو المرير والسلوه كارو الحروين كووه ما جعلب أفريكان كا كل عايين قبل كشبه لبهوثي معانت مركة بشارة طيا نعضي إلها نقوم هاستن حربا سي عكت أبو المريي وحي قلب يالنا ولا الله إلها نسان تعالى بعانت ويسو جليل حربي عين كجوري وحبختي إيو وحرية النقدين إلى حما وعمي إلا هذا حوالين عرقوا ذي بحثي قوية مره لذي في شيء قايا إلا هنقومها صن حرادة مرتا واسع حال كيبا إلا هنقومها صن الحمد لله وهي هاي إن أدبا دوما صنطا الوالي إن محايا كجيرا إن وراركا إن إساسوتارا يا اللحريرا إن تراب محابيس أه قعانتا لغو لغاي إنكستو بيانكا أنا لغو حسين محايا نوغا شيء كرتا والله واسجل الشيء غي واسح محابيس أيا قعانتا لغو لغاي qaqo baayeen qariyo nool aniga haddan kula hadlay waxay agdhow askari baalkii nool oo tuutiin saqabo u wandaysa agdhow waxay qayb ka ahaayeen dagaalka miya dagaalka qayb ka ahaayeen waa askari wandays ah oo calaamadii faa'iideen iyo calankii darabka ugu dhigayay tuutiga wato oo dagaalka ugu socota hadii aad taagan waayahay hadda si guud ka waran xaaladda Buulamareer wali waad ku sugan tiin miya xaaladda Buulamareer kulli alxamdulillaah waxa weeyaan gacanta mujaahidiinta ay ku jirtaa dadkana maanta waxa weeyaan xirada ayaa loo fasaxay wixii agab yaalay iyo qalab iyo wixii daldalanayaan qaniimadaas waxa aan loo fasaxay gacanta mujaahidiinta ee gacanta ugu jirta maanta ee Buulamareer alxamdulillaah way halwali maxaad in tafasiil naga sii kartaa in istaraatiiji ahaan Buulamareer waxa ay tahay walaal Buulamareer waa degma degmooyinka sabool hoose ka tirsan magaalada hadda caasimadda waa gobolka sabool hoose marka waxa u jirtaa 30 km ay u jirtaa waa magaalo istaraatiiji ah dul beerana way saaran tahay xeebta badana way u dhowdahay oo kilometer waxa u jirtaa 20 wax ka yar u jirtaa xeebtana waa dul istaraatiiji waa meel mamar ah oo laamiga uu maro waa meel hada beeraha iyo badii waxa weeyaan u dhaxeysa oo waxa weeyaan nimcad barwaaqo ah ganacsigeeda waxa weeyaan uu hormarsan yahay waa la yaqaanaa Buulamareer kana garmeen de waxa weeyaan inuu sharaxna rabo laakiin garnaa uu yaqaanaa waa meesha hadda kor ee cadawga saliibinta ee Faransiiska isku dayeen ina ku jabeen degmada taariikhaas leedahay waana degmo dhameystiran oo waxa weeyaan shacabkeeda iyo dadka muslimiinta degan waxa weeyaan ka degmahan ay ku qanacsan yihiin la shaqeynta mujaahidiinta waxa weeyaan ay ku qanacsan yihiin waayahay Buulamareer in waa magaalo in dhan kale marka laga eego wax soo saarka caan ku ah mar idaacadda Al-Furqaan film ay ka soo saartay runtii xilligaasi in wilaayadu markay gacanta ku haysay waa ay kubciisay muddooyinkan dambe waxa ay ugu maqalaa in beerihii ay degeen shisheeyaha dhibaatooyin kala duwan ay halka ka geysteen ogaalkiina ka waran wax uun ma nooga sheegi kartaa dhibaatooyinkii lagu qabay ciidanka shisheeye ee saakay halka ku xasmiseen walaalow saa sheegtay Buulamareer cadowga dhib badan ka geystay horumarka dadka amnigooda ayuu khalkhal geliyey oo dadka xaweyaan tacabkii iyo horumarkii magaalada ay ku socotay dhan xaweyaan caqabad ayay ku noqdeen dadka amnigooda iyo noloshooda ciriiri ayay geliyeen beerihii dhulka la beeri jiray in ka mid ah waxay ku beereen xashiish ayay ku beereen oo xaweyaan si ummadda ay ugu fasaadiyaan iyo akhlaaqooda iyo magtahay iyo qiyamkooda ugu fasaadiyaan xashiish ayay ku beeri jireen beerihii dadka oo kala ceeriyeen meesha hadday degan yihiin iyo meelaha cadowgu degan yihiin kulli beerada iska ahayd cadowga magaaladaas waxa weeyaan kore u socotay xilliga maayada u jeedeen laakiin maanta hadda wajiga iyo maalinkaas leed maanta ma laha alwaali in si guud maxaad u soo jeedinaysaa ummadda soomaaliyeed ee ku dhageysanaysa gaar ahaan kuwa ku dhaqan shabeelaha hoos ummadda waxaan leeyahay intaa mudan khayran ilaahay ha barakeeyo maanta waxaan ugu wajigi ilaahay subxaana wa tacaala inaan ku maadino munaada maanta waan dhaxaysiin guus muujinaynta maanta u gaartay ilaahay insaan kale u maariyaan baa tooshay maanta xalayaan ee ka babbanayso meel ay kale u maariyaan ee degmada boolmareer oo xad u gudbay ilaahay insaan taala ee mootay diintooda idaan maro dowlad baa maanta ilaahay inuu maamulo soo deynaa waxa xilow waxaan leeyahay ilaahay ha bartay dadka muujinaynta kulli وقال المسلم في الدرس نقوم فيه ومتى إن شاء الله تعالى نمعرف من إلهي ساعة كلا أوبا النقا إلهي ساعة تعالى نقوم الحرام إلهي ساعة مضغنه في إنتقيم من قوى الله كفن يسيب جود وإسامة لما تنبع إلهي ساعة تعالى أنه وصار إلهي نقوم هذا النمر النحوية النقا إنتا إن شاء الله تعالى نقوم بذلك وهي هي أدبض ما سنتهي إن وليق ولايد إسلامي شبه الله سي شعب السمد أبو عبد الرحمن وطوص نوغو رميي إساقو كسوغان آجاق دقال كساك وكدعي مرتدى برنامج كا أيان غوردو رنكو دا جليعي دونا إن شاء الله يدو برنامج كا انتو سعودنا قد كتليفون كا آد نوغا خيب غالي دونتان غوردو ننبر كا آن إدين سو شيق دونا إن شاء الله لكن مرك هوري إن آن آجنو دارين كا داد كونو المقالدة بولا مرير أو ساكي آد لو قد ريما يفرحاد بلارن iyagu loo fasaxay inay si buuxda u qaniimeystaan waxyaabihii iyo agabyadii ku sugnaa xirada la weeraray qaar ka mid ah dadka idaacadda Al-Furqaan la hadlay waxa yiraahdeen salaam waad waxay magacaygana waa Sumayo boolmareer ku sugnaa waan gartay bal maxaa ka dhacay boolmareer maanta waxa ka dhacay nasi weyn boolmareer ilaahay raxmaan ka mujaahidiintu waa buuray gaar gaar aan saaki ilaahay waa hoojin gaar iyo qaniima saaki ka dhacday waan gartay adiga xagee ku sugan tahay iminka xeerada gaalada xeerada gaalada maxay indhaha u qabanayaan walaal had gudaha oo maana sii gelin ummadda dadkii magaalada dhan xeerada bare oo qariimaysa xataajin gudaha la qabsanay laas waxa arkay xeerada inta la gaarin labo oo kuwa muslimiinta ah mid reer buur asal ahaa oo nadiin jiray wan wan ee mid kale oo cali magac loogu daraa laakiin aniga aan aqoonayn sameel soo qabtay oo meel kale marka la galo meesha ku dhacay bal sawir guud naga sii xeerada iyo qaabkay u taalo xerada waxay ku taalaa magaalada boolmareer marka dhanka daraawo loo socdo meel oo ka baxsan magaalada oo la yidhaahdo shingaari xerada gaarada shisheysa mustajintana waa u dhowdahay waa laga xero iska muuqata daaka salaada subax markii lagu jiray oo masaajidda salaada lagu jiray waxaa laga soo galay istishaadiyadii koowaad kadib xafadaa bilowday kadib istishaadiyo labaada dhacday mid saddexaada dhacday kadibna dagaal soo saa bilaa waan gartay ilaa adii saaka labay tobanki iyo bar ilaa halka ku dhumad xafadaa way dhacayeen abadii markay joogsadeen kadib aan baxnay xeradii aan aadnay alxamdulilah imaanu waxay qabanayaan dadkii iyo doodaryaashi iyo sariirihii iyo berindiyerada waxa qoyinka waa yaabaysaa bal ka waran shucuurta dadka ku dhaqan magaalada buulamareer markii uu weerarka dhacay wallaahi dadka maasha allah shucuurtood aaday u kacsan tahay aaday u rabaan mujaahidiinta aadayna usoo dhaweynaayeen oo ugu faraxsanaayeen tasiibta marka ka dhacay marka alxamdulilah yani in muddo ay gaar ay haysatay ee dareen kartaa 9 sano ku dhawaada ha iminka waa sidee xaaladda magaalada buulamareer xaal walaal maasha allah saa karaa inta xidka ka dabanaysa mujaahidiinta taaka ku sugan maasha allah meel xataa waxaa arkay walaalaha ay ku muxaadareenayaan oo dad ay doodan yihiin marka maasha allah saatu ilaahay fadligii su allah waa meel gargaaray taak maasha allah ha ha ha qaniimada ku soo dhameysteen marka nimco ilaahay nimco gaalo qooqday oo meesha ku dhargay oo dhibaatada ay ciidamadaasi ku hayeen dadka buulamareer maxaa noogu sheegi kartaa dhibaatada lagumaheen dhibaatada lagumaheen waa maalin walba xabada iska ridaayaan madaafiic iska tuurayaan masaakiida ku dhamaanaysa kibir iyo waxay ku joogeen magaalada sankaad laakiin kibirkooda saafay afka ciidda loo geliyo alxamdulilah xeree burundeskan ku jirnaa qaniima qaniima qaniima qaniima maasha allah abaaba qaniima wa qaniima insha allah biidni illah albaab xariira qura jirna xariira xariira abaaba malaydin fasaxay waan ila fasaxay anoo fasaxay maasha allah maxaa ku qaniimaysan aabo maxaa ku dhex aragtay xariira hadda adigu wallahi meel dib wax kala ma ku aragnaa aabo adigu shakhsiyan maxaa heshay maxaa qaadatay أنا وحنا هيستا لا ترفيه أكو كسجرة أيه وحكل مرة باني هذه ودكسيال لرتامية أنا دكسيال را وحكل مرة باني ما وحكل معه ديد وحكل وحنا كدير كاس أنت رجلا تكان لك هذا مهم ديتنا إيه لو مليون هل دولار لك هذا وحكو قول كنت دولار كذا كاسي وجرك كاسر وحاسر مغادر كم مرة دتك أدو بريين ماشي بالمية وبريين مغادرنا الوجرة ما دنا الوجرة الحمد لله هاي كور مركا إذا ماذا حد مجاهدين هالكي كسبين يجو مجاهدين تبلك كجيران حد ويل به مقالك كجيران مقالك كجيران وجهه ويل مبحن إذا ما يجو عند مقارنة لا لا لا أطلع يا يا هذا ما أدري إذا ما كبر أو يجو ده سو ميلت كود عرقتين مجرى سن هذا يهرتاله سن وعند سن هذا يهرتاله وهذا بسومالي أو أدو قاد عرقتي أنا إنه هاي ترى لما سومالي أنا سن وعند taa ayay xageen dhaxlada galay min reer Soomaaliye oo reer gool ayay xabad ku dhuftay asan wala dhameystiray waa gartay waa ka waxaanimo ku jiraa nin hadda hal uu diyaar u ama hadda ninkaana kugu dhiba ninka ay ay ay walaal ka war hadda halkee joogtaa war waxa jiraa xarada galada haye ka waran maxaa aragteen bismillaahir rahmaan rahiim gaal waa dhamaaday alxamdulillaah adu waxa guuleysan adu inaad maxaa ku aragtay inaad maxaa ku aragtay alxamdulillaah الحمد لله واك يقول ان قال كل كان قدرنا ما قلت واقت ما حقادتين يا ما حقادتين شكلها دم حقادت والله اني وري ولي عبد الساس عساس ما عليه ولي ولا او عروه وحوا ولي اسلام فتشلا مركه وانا كنت عاد مركه قول انا ما عنكو قدر كل انا فرحه بر وحان كو شيغي ملني ما عنكو قدراني بول دم حرده كل ربو دم حرده كجران بر وح لو قاداي ملني adiga alxamdulillaah aniga ganiimo ku socoto maxaan ku sheegaa waxaan ku sheegay maayba war aad dartay waxaan sheegi karno ciidamada xarada maxaa u yaalay si guud maxaa aragtaa hadda waxaan ku aragnaa aniga ana alaab maacuun oo iyo boortayaal iyo alaabta waxa ka aragnaa mooyane waxa ka aragnaa gawaari kulli mujaahidiin ta qaadada kulli wala daldal gaadi dad yahay hadii alaab kale adoo ciid ciidamadi halka ku sugnaa iyo ka warantay waan kul wada ciidamada wax markay kula wa kala baxaan wax maxaabiis loo qabtay iyo wax la dilgeliyay wax array ka noqdeen ma way ku wasuuxay ayan qaar kamid dadka ku nool magaalada Buulmareed ee Shabeelaha Hoose oo idaacad Al Furqaan u wareemay insha Allah hadaan helno kuwa kalena waan soo gudbin doonaa oo kamid dadka ku nool magaalada Buulmareed martida barnaamijka ayan soo dhaweynayaa markala ayan ku celinayaa waxa barnaamijka todobaadkan marti ku ah oo hadda studiyaha toos ugu sugan isla markaana nagala qayb galaya diirada jimcaha Dr. Hanafi Abdishiiq Adam Shaali Katin oo kamid ah culimada diinta Islaamka Sheikh Maxamed Abdul Qadir oo ah in Sultan Maxamed Abdul Qadir oo ugaaska Beeshtuni iyo ugaas Ibrahim Maxamed Nuur oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Shabeelaha Hoose sidoo kale waliga Shabeelaha Hoose ayaa dhageysateen in waxaan ku hormariyaa dhanka midig ugaas Ibrahim Maxamed Nuur ugaas markii hore in waxa igu maqala mara telefoon nagal hadlaysay in meel fog aad ka timid sababo ku aadan farxadda darteed iyo shucuurta inaad barnaamijkan ka qayb qaadatid meelaha soo martay iyo halka ka timid iyo dareenka dadka siduu ahaa bismillaah alxamdulillaah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza junda wa hazama alhazab wahda yaan akhi kulli maanta waxa la koobi kara maahan farxadda bulshada muslimka ah oo Ilaahay weena waxa nasriga u soo hiili ugu hiiliyay xaqiiqdiide waa nin walba oo dareemi kara meesha aan ka soo tagay waa meel de Nasruddin waxaana aad iyo aad loo in moobelada iyo riyadiyash dhigta isku lahayay bishaaraas iyo degdeg ah Ilaahay weena waxa siiyay mujahidiinta gacantoodii ku soo celiyay Buulmareer taas maanta aad iyo aad loo warhayay haweenka hadhihin ilmaha hadhihin reeraha hadhihin dadka weyn hadhihin dhamaan fagaaraha la dhoobayeen beeraha lama aadin shaqo kale lama aadin waxa maanta nin walba shaqo u noqotay ee amalkii khayrka badnaa ee maanta uu ka dhacay oo Ilaahay weena waadkan muuminiintu gacantooda Ilaahay uu ku barakeeyo oo ugu nusreeyay Buulmareer ayaa aad loo warhay markii aan soo baxayeen ayadood bulshada oo dhan aad moodid banaan baxayaan sameeynaay dhahayaan ka soo tagay anafti inaan qayb galaan reey barnaamijkaas ee oo ah in banaan bax la sameeyo markii aan alxamdulillaah barnaamijkaas maanta wax la koobi karo ma wanaan ahayn marka waxaan toos ula hareereeyay buul lafteeda la hareereeyay waxyaabo badan waan ka helayney idaacadana si toos baan ugu xirneen nin nambar dirsanayo nin de oo dirsanayo in idaad dhigaysanayo ba baasha aad baa loo xiseenay oo aad ba maana in dadku dirid u saarayeen oo hay goos Ibrahim in gudoomiyaha daasha dhaqanka shabeelaha uu saatay in ciidamada halkaas ay lagu soo afjaray ka waran maxaad la socotaano dhibaatooyin ah halka ay ka wadeen bismillaah ciidamadaas dhibaato waxay ka wadeen dadka muslimiinta ah ayaa loo soo wakiishay inay ka bedelaan diintoodii waxayna wadeen beeraha in lagu tacabo wax alaabaha qashinka ah xashiishka iyo qurunka lagu tabco beerihii muslimiinta ku tabcanayeen fasalka dhulkii dadkii deganaa ayay degeen dhulkii muslimiinta beernaayeen xashiish lagu tabcay dhaheen ummadiina dil iyo dhaawac iyo kufsi u baabiyeen waa dad ku faanay oo ku faanay oo yiri haddii aad gabar kufsanaysid ama aad dilaysid gabar Soomaaliya ka horeysa ee gabdhayna haaleen isagoo burundees ah foomku leeyeen aad taqaanid dadkii yiribay ahaayeen dadka ayaga waa dadkii cadowtooyadoodii aanan la qiyaasi karin waa dadkii islaamka baabiyay dhaqan rugay dalkii ka baabiyay daracii ka baabiyay oo fasalkii bixlaa diiday wax halaal in la cuno diiday oo ummadii dhaqaaq ee ka weysay jidkan u fariistay bay ahaayeen markeen ilaahay weyna waahidka ayaa wuxuu ku riday xasiimo ba'an oo ilaahay ugu tira galay mujaahidiintii adoomadiisu uu ku ilhaamiyay taas ayaa ilaahay saaka uu ku jibeey nimankaas haddii wax kale ma ahana waa tii ilaahay uu ku yiri wama ramayta ida ramayta walakin allah rama markeen nimankaa tii ayaa ku dhaaday ilaahay baa dilay ilaahay baa hasmiyay ilaahay baa duleeyay saaka markii ugu horeysay anaga aan taleefanada u galeenay ragii mujaahidiinta aanu aan la hadalnay waxay noo soo sheegeen in oo ay aad iyo aad ayay u faraxsan nin kamid wax soo yiri ugaas hadda waxa i hortaagan caasi afka haya Ugandhees iyo laba mooto oo afka hayaan oo Ugandhees ayaa hadda fiirsan haya buu yiri markii aan barnaamijkaas aad iyo aad buu dareenkay u sii kiciyay anoo dareenkay sii kaasan mar labaad aan ku laabtay wuxuu yiri guhaarada gaashaamoon Uganda ayaa geesaha iga maraya ugaaso farhadii wax la koobi kara ma ahan hadii warka aan ka qaldahay ila yaabin buu yiri marka waxaan aheen dad farhadooda aan koomeyn baan aheen marka Allah waxaan leenahay jalla wa ala gaalada hasiimada uu ku riday Allah si Allah u sii ziyadiyo waxaan leeyahay ragii jibiyo Ilaahay u soo dirna sirgaas Ilaahay u gacan u geliyay Allah idin hiiliyan leenahay kiina jaraha gaartay jarhadiisa Allah bogsiyo kiina shahiiday shahadiisa Allah ka aqbalo kiina nasriga noo soo hooyayna jannada firdaws ku kulmi Allah naga dhigo mar nasrigaaga waa nasrigayni shahiidkaaga waa shahiidkayni midkaaga dhaawacmeen waa dhaawacayni biidnillaahi alkariim garbihiin ayaan nahay aabiyaashiin ayaan nahay abuuyaashiin ayaan nahay waxaan idin leenahay habeen kasta iyo maalin kastaba ka ooysiya gaalada oo himbay wax dan ku oo himbay leedahay arar ma lahan in laga araro habeen imaalo in la dilay awood u leedihiin ilaahay baan idin bal qaaday ilaa ay ka tagaan dalka ama diinta ay ka qaadaan dagaal amar ilaahay weyn waa tii allah uu ku yiri wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah maana aayadaas ay idin hortaagen ayaga marmada saaka aad ku dhigteen oo ay la yaabanta ay la ooyeyse waxa way waafaqud adabir alqawm alladhina zalamu walhamdulillah marka waxaan leenahay gaalada sida dabarka aad ugu jeediseen meel kasta aad ugu gashaan dabarka ugu jeediya annagana nahnu ma'akum wa nahnu ma'ana wayay aad baad mahadsantahay ugaas Ibrahim waan kugu soo laabanaya Sheikh Ali Katin oo kamid ah culimada diinta islaamka ayaa iga hor muuqda ka qayb galayaasha barnaamijka diirada jimcahana kamida sheekuna in Soomaaliya waxa ka socda dagaal jihad ah shisheeye kala duwan ayaa dalka ku soo duulay iyagu waxa ay yiraahdaan in ka afrikaan ahaan ayaan u caawineyna Soomaalida oo dawlad federaalka sidaas ayaan garab u siineyna warkoodaasi wax ka duwana waa la arkaa ka waran waxa ay u joogaan iyo xaq ahaanshaha dagaalka jihadka ah lagu jiro oo culimada ku wada xunxun ay suurad xumeynayaan الحمد لله معز الإسلام بنصري ومذل الكافرين بقهري والصلاة والسلام على سيد المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله سبحانه وتعالى أيان أمهدنينا نصرق يقوشا نوحقيشي بلنقاتك إلهي نتصي ومانتا عندهن كواركينا عدو إلهي سبحانه وتعالى وبابا أيه مركة تاسي وارن آدي آت أبا هنددك المسلمين تالله أني والشكريان أما أرين تقصى بسنقالة يا هدف كوذي وحي الصعدان يعني لقد يسمى يكوه الرداء يوذا در رداء الدفاع أولا الصعودة كوغاشانة وحا أرين توذي يدبتوذي حقيقوذة كورمي الله سبحانه وتعالى يغا أبو ري الله سانو الشيغة إني عدو إلهيهم وإلهي دين تيسا إلا دقالما يان ومسلمين توحكستوا فسادا يكوا ذيان لا يألونكم خبالا ودوا ما عنيتم قال وحي تعليهم وحكستوا نردبايا وحكستوا نباتان نقوأه أي تعليهم قال ذا سمركا الليه أبو ريبا نوغور بحيي يعني عذو نويهين لبكينا يكو فرحيان هرمركينا يوناقينا أي كان حيان مركا يعني إلهنا سبحانه وتعالى وحكرهم بدن مالها قالوا يا قال كالكال يا وداد حمينة يعني هذا الكيس هو بينوي إن يقولون إلا كذبا بينهم بيشيغيا وحي وداد وإفتراءات يا بين عبور يا هذا الشيطان وقرحيي ومعلم كسكم ما أولين أيان ومدنا يكون لك ريانوي مركب ما أنت وحا دلي يا إهانو يا اللي ناشي وسهويتي كوي أفكو ذا قال ذا كو الدفاعي إذا هي قال ذا حبل لو مرد كره حليه هذا لما ورد كره قشل ومسي كره ما أنت إلهي سبحانه وتعالى مكر جد وابابيي ضدك المسلمين تام مكر جلنا دم عصاينا إلهي سبحانه وتعالى وكوجد يا أنت أيها أيها حق ودي كوجد أنت هايوي ما أنت ويد الله يسينهن على وجه شلا إلا ترين ويوقف كذا كود دفاع عين ونفط ذا كود دفاع عين ومسلمين تيوقع مقابنا عين أي أمانة أصغر على رأيه أي الفيلها اللي جوينها يا وحلاقة أرجودا يا كبركي يا جردهذي يا ظلمي يا كوسا مين ذاك مسلمين تا دول كذا يكوسوا دولين محرمات كذا يكون بنايستين يعني قبلها أي لاين ويلش أي لاين ذات كإيمان ذاك قرحيين هنتيد مسلمين تا بابيين عشرة عاد إلى هاي رقم كذا يكهري مادين أنت تصل دبعتها يجيستين أي الله سبحانه وتعالى ما تنوى أرجوينيا بلقات كي إلهي بنا حسنا نسق إلهي إلهي نوبل قدم كوكال صون إن شاء الله ما تن دهنا كوارناوي إلهي سبحانه وتعالى وحويدي سرنا نسق اسم نوبل ما يستروا أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ما أنت مؤمنين تا ولو بشارينا يا بشارة مقطع أو ظاهر كا شلا وحن دهنا أنا وعد إلهي كوكال صون هاي iyadoo gaal meelkasta naga soo weerartay ciriga dhul ay naga duqeynayaan ay u bixiyeen hawlgalkii badweynta Hindiya ayoo kibirsan ay meelkasta yaacayeen ayaa waxaan dhahayna nasi ilaahay ku kalsoonay gaalada waka adkaaneena maanta ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa noo xaqiijiyay markay buula mareer iyo baraawe iyo marko iyo meelaha kala duwan xog ku soo galayeen iyo kala ordaya oo kibirsan oo sanka taagaya maanta iyagoo duleysan oo dhigoodu daadanayo oo waxa way baqtigooda la jiidayo hubkoodi iyo qalbkoodi la qaatay iyo dabada jeediyeen way oo ararayaan ararna lagu siima insha Allah ta'ala meel kasta waa lagu godoominaya hubka iyo qalbka ay la yimaadeen insha Allah ta'ala ganiimay muslimiinta oo noqon doonaan kalimada tawxiidka lagu difaaci doona way insha Allah bi idnillaah al-kariim dad ma san tahay in Sheikh Ali waan kugu soo laabanaya Sultan Maxamed Abdul Qadir saaka illa hadda waxaad ku mashquulsaneed xogaha iyo macluumaad ka helista dagaalka buula mareer iyo dad kala duwan ay kula soo xiriireen noga waran warkii ugu dambeeyay ee ka soo gaaray halka iyo dareenka dadka siduu ahaa iyo dadkii kula hadlay waxa ay ku sheegeen bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin as-salaatu was-salaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasallam jazaakumullaahu khayran adaa al-furqaan wa run saakadan waxaan ku mashquulsanaa salaada subax wixii ka dambeeyay dagaalka ambuula mareer ehel badana degan mar walba telefoonkan ka xariireynay habad markay socotay istashaadida markay dhacaysay markii xarada la galay markii dambo xarada loo fasaxay ay lugtooda ku tageen mar walba khair iyo bishaarad un bay sheegayeen haqiiqdi bishaaradu meesha ka dhacday wax la qiyaasi karo hadal kaliya lagu soo koobi karo ma aha in waxaan xaaladu la socday nin markaas goob joog oo kala ah waayo dhe ehelka meesha u badan wax badan ay ka soo hadlayeen marka horta gaalada meesha idaacadda hadda laga sheegay aad baa loogu dhameeyay tirada la sheegay xataa waxaan u maleynayaa in ay ka sii badan doonto faahfaahinta inay dhiman tahay aan qiyaasayaa waayo dhe waxa meesha ka dhacay wax caadi ama ahayn qaraxii ugu horreeyey waxaa la ii sheegay in kontrowaari iyo dacaaraha dhulka uu gelgishay marka meesha wax weyn baa ka dhacay hadda qaniimana waa laga dhergay maxaabiistana dadkii indhahooda ku arkay waa ii sheegeen waxaan kaloo maxaabiis dhinacan kale loo soo qaaday way jirtay oo isla markaas isagoo waddada socda gaari iska socdo nin waali ah oo meesha u socday ayuu wuxuu arkay nin maxabuus ah ordaaya nin oo ugandhees ordaaya waa soo qaaday gaarigiisu soo saartay mar aan la xiriirnay wuxuu yidhi haddaan mid qabtay gaarigu ii saaran yahay nin ugandhees ah gaariga ii saaran hadda dad badanoo mootooyin saaran caasi saaran intaas waa naloo soo tabinaya maxaabiisa dhimashada meel walba meydka bakhtiga waa daadsan yahay markii dambe waxay ii sheegeen dhallinyaradii odayaashii dadkii aan la xiriirayay inay xerada joogaan oo xerada loo fasaxay oo qanimada ay ku mashquulsan yihiin dadka qaar waxay ku dhaheen war alaabdaldalashaan ku jirnaa taleefoonka mashquulka badan naga daahayo meeshaan kala booba socdee waxaad maqlaysaa dad beerahoodii xerada laga sameysto mar hore ugu dambeysay oo dhahay an dhulkii intuu ku ekaa intuu ku ekaa isagana wax kale uu ku mashquulsan yahay dhulkii intaas ka maqnaa ayuu hadda helay marka bashaaraadka meesha wax la soo koobi kara ma aha waa waxuun ilaahay lagu mahadiyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo soo ziyaadiyo buulamareer waaba laga bixiyey waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu baraawo iyo meelaha kale sida golweyn oo kale kuwii golweyna horta ciilkeen aad ugu badan yahay waa dadkii hadda ku hor kabtanaas iyo reer golweyn ugandheesku jooga waa dadkii masaakiinta dadkii miinada ku xiray waay dadkii miinada ku xiray in lasoo qabto oo ehelkii loo geeyey iyagana sidooda inay miino ku xiraan laakiin ugandhees waa isla dhashay hadda waxaan ku talin lahaa maxaabiisan hadda lahaa in dadkaas la dhaho waa kuwana ka aarsada sidooda hadda miino ku xira ku qarxiyaan la dhaho waayna si kale kuma aarsanayno waa noo aareen aadna waa ugu faraxsannahay aarkeenna waa la guday dadkaas maanta farxaddooda lama qiyaasi karo dadkii dadkooda maalintaas la laayay maanta waxay joogaan farxad iyo reenreen iyo bishaaray ku jiraan waxaan leeyahay murtadiintana waxaa naftooda la ii sheegay bakhtigooda in badan lasoo arkay tiradan inay ku jiraan in gooni loo sheegi doono ma aqaan murtadiintana meesha waa ku baaba-een murtadiintana waxaan leeyahay ilaahay u tawbad keena aad baad umahadsan tahay in baaqi iyo dardaaranka qeybaha dambe ayaan siin doonaa insha allah doctor xanafi cabdishiikh aadam ayaan siinayaa oo aqooyahan wax badan usoo joogay ah doctor afrikaanta shisheeyaha marxalado kala duwan bay soo mareen magaca amison bay marku howlgelayeen oo howlgalka midowda afrika ee soomaaliya loo soo gaabiyey waan ognahay in uganda ay ahayd dowladdii ugu horreysay ee ciidamo soo dirta burundi ayaa ku xigtay jabuuti kenya oo mar dambe timid marxalado kala duwan bay soo marayeen sanadkii 2010 ayaan ognahay in loo fasaxay in dagaalo ay toos uga qeyb qaataan iyagoo markii ay imaanayeenna etoobiya jabkooda lagu qarinayay bal yar wax yar isdul istaag ku samee marxaladihii howlgalka amisom uu soo maray iyo marxaladda maanta la joogo soo dhowo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلهي ومهد علينينا إلهي باجبي إلهي بابابي إلهي بامهد علينا نقع ودنا ملهين تبرنا ملهين إن شاء الله تعالى إلهي وعلينا سبحانه وتعالى رنتي مرحلة بضن بيسوه مرين waxaa lala dagaalamay asalka waxa diinta islaamka dagaalkan gaalada waxay timid markii maxaakiinta islaamka ay ka soo urtay in sharaaca islaam lagu dhaqmayo ayuu dagaalka bilaawday waa tii 100,000 oo amxaara la soo geliyey waa tii amxaara oo ureysa oo dadkii laaysay oo madaafiic la dhacday iyadana iyadoo baqtigeeda waddo ilaa doolo ay ku lugaysay markii taa laga quusay kadib gaalada weli makrigay sii wadeen شارك بدشين دولة كشيك بينا كور ريدوبا لقلي كده واتي وادين وارنس كلا كيني اللي يرمارتين نبض سوقين معها نبض سوقين أنا جو حبا شغاكم اللهين على وتميني ماشي كبلابين وأقنا هاي وحي سوقر وأقنا هاي ماشي كبلابين وأقتين دجال كي دايني لإبرونديس كي كسوح يقول حي كنا عي أنت أصبح وحي إذا وحلال دير وحي مال إسلام إنه كسوح عرته أما الشرع عيال دجال ماي مركان سوقه وسوقه ورواكي مركي قدام بس حملة ذي وينه ذي إنديان أوشان وبحيان يرمارتي عكت تمرين واقل وحل ياسي ما ذا ماشي لابولو مرين لك يسوق لين هذا ماركي وحي كرا عيدنا والوغي هاي وحي دول من سمين مركا مرحلة ها صردان وحي أسو مرين وحي هيد هدفك وحوها إن دين إسلام يا شرع إسلام عنو رقمن هذه شرع إسلام يا دين إسلام لغتا قوسي شريف مرتد يو وذا دحمياشي وشيغين ودن كان وحوح كفالة ملا عتربتنا ملاها قالوا سيردو وشقي سنيسا لكن دتكو إني فهمان وحال لولا دقا لما يو وإن دين يشرع الورقمه مركب ملاحيش أصبحنا سومرتي ما أنتنا وحي مريسا إني مارتي لبصنا كدواد إي مارتي كل حس حرونا يان حروينك إني إسنا على ذيان إني مرتدين تلو كان ما أنت إن على ذيان إني ما أنت إسن بحين إن إله فذي سبحانه وتعالى إسن سورة قلين إن شاء الله تعالى وماذا الله إني أدد مسلمين حسوقيا أنا العكا قاتن كان بالكو نقونا يا أما بجنبور كو نقونا والله ما دعيدون إن شاء الله تعالى والله آريا waa laga daadinaya waa la duleysanaya maxabiis ha laga dhigaya beeraha lagu falanaya waa la qafalanaya insha Allah ta'ala wali marxaladan ku soo aad waa marxalad ilaa fadhiisa waxaan filayaa ragii meesha galay ilaahay barakee subhanahu ta'ala shala qamis baahid baan filayaa waa maalinta ilaahay amaash loo gudbiyo ragaas shalo dhan waxaan filayna ilaahay bariin subhanahu ta'ala xalona ilaahay u taagnaayeen subhanahu ta'ala maantana jumca waa in ilaahay ducadu aqbalo subhanahu ta'ala ay noo cadeeyneysa waxay kale ku soo aaday farxadii umada ay haysatay oo bariyaha niyadooda shucuurkooda in umada isku tashatay oo shirki weynaa oo ay shaqo ku leeyeen United Nations iyo safar shaqo ku leeyeen muslimiinta culumada qiyaada isku tashaday farxadoodi iyo wixii laga soo jeeday iyo kalimaadkoodi umada aad shucuurkooda u fiicnay ku soo aaday waxayna fariin cad maanta u tahay maanta waxa ka dhacay buulo mareer waa fariin loo diray nimankii Kambale inta ku shiray yiri anaga maartay safkor hadaan hadii baan uga qayb qaadanina fariintan waxa ku socota murtadka leeyraado abi axmed ku socota waa fariin cad wey kuwi ka xog badnaa oo ka taatig badnaa oo ka ciidan badnaa maanta meesha laga u jeeda hadii amxaarin jiray isku dashaana ayagu in jirtoodo qabo ayaa ayana meesha dhiga marka fariintaas ay tusinaysa ilaahay waxaan ka baryo subxaanahu ta'ala nusriga isaga gacantii isku ayno dadijo umadeeniyada hal weynaagsanaato ha laga qayb qaato jihadka أنا إلهي بانكو حرنا إلهي عمبرين سبحانه وتعالى نصري يقوش مؤمنين تأسكال لا شك لا محال لها لأن يرادو حانكو بورينينا إني سوها ليلان جهادك إني سوها ليلان بلد إباد يبا ما أنتو كو الدكسية دا إيو جلمدها قادنا يو وحال الرب إني كدفاع دونا بيروه إني كدفاع دانا هاد مارت مركي أبياشود للاي oo walaalahood la lay oo dadkooda lay maanta inay dhahan digsiyan qaadanay saddex digsi ay ugu soo aaday waxa ka fiican maanta inay cadawgaas ka aarsadaan oo dhigooda daadiyaan marka insha Allah ta'ala khair badan rajaynayna way aad baad u mahsantahay waa dardaaran wanaagsan oo kugu soo laabanaya in martidana si guud ayaan ugu soo laabanaya in dadka weerarkan ka hadlay waxa kamid ah abwaan taako macalin ciise oo kamid ah abwaaninta Soomaaliya الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله يوأذاكم هاتسن الله يوأذاها السوقي الله يوأذاها هوجيي الله يوأذاها الدلي اتكلم اينا الدلين اذيقان كاقم هاد علينينا مجاهدين تادك امر قادة تياد الدرستي يكون واجب كودي قتين والدلين دلا دلا دلا دميرها قد انتله سلا سوكا نمتغانا اربحة قدام دامية خريا الله يدين كو قولي حدنا ويدين كو قولي حدنا ويدين كو قولي الله يو نحر استاد ورابي مجاهدين تاسك امر قادة كان تلقى لتي امر دودة نمتغان كامر قادة فليي امير كودة الهي حفظة امر كو فري كهرنا الهي فري dal yar di fartoontay akta marisa xaradii boola mareer ugu weynay sabeelada hoose allah ayow adigu abaalkooda gud ilaahow shahaadadooda ma taqana jannatul firdaws alla ayaan kaaga rajaynaynaa si allah ayow midkooda dhaawac ayo noo boqsiis iyo kuwa kale lafaha heriga ugu duubo amba wafka ciidda ugu daro kuwa kale dhiman allah ayow ku war caafimaadka qaba noo sii taamyeelo dib noogu sii dhaco amrigooda allahu ayagoo kale nagu badi allahu akbar allahu akbar allahu akbar musafeeniyow kabaadan fiirsan dhuuntaadu bisaad u maqneed ciidankaagan uma maqnayn dabkaad saarata way kuu karsameen maanta hilbahooda nijaasada cun intaasaa oon kuu dhiman kaliya xaaraanyahw xaaraankiisa gaal yahw gaal ku dhalay waxaan intaas ku darayaa nimanka la yidhaahdo ugandhees waddankan way ku burbureen waanay ku baabaeen sidii kuwii lamid ahayba ugu baabaeen kuwa hadda weli nafta ku jirtana ma garanayo hadda inay cararaan doonaan kabaha gacanta ku haysa si ay ku gaari karaan meesha mataqaana ay markab ka raaci lahaayeen waxa ay sitaanna rag baasow saaka u galeen oo u galee ka reebta doonaya rag baa mataqaana ilaahay ugu dhowaanaya kuwa dambeeyaa dhibaata haysataa kuwii oo baktiya jahanamay ku jaabaysan yihiin ilaahay wadaa kaligaa ku mahadsan noohii la ogidoo allow noohii la ogidoo weligaa noohii la jirtaya oo kitaabkaga sunnada cidda u taagan garab sii jirtaya allahayow kaliga aad mahad leedahay ugaandho waxay beeralaydii shabeellada hoose baabi'iso waxay mooskoori cambahoodi xoogto waxay bambeelmadoori ku casaadaan waxay gabdhahooda sharafdarre usoo hooyaan waxay haddii ilaahay ku roon yahay dadkii oo rayadka ahaa beera qodotada ahay inya meel isuu geen miina ku fadhiisiyaan maanta maxaa u dambeeyey allah ka guday ayna baaliyoobaynin in godob godob laga galo dadka muslimiinta oo ahlu towxiidka oo maatada oo iswaayeel kale caruurtalo haween kale ilaah baa rijaal u soo saaray ilaah baa rijaal dhabarkooda ka keenay u run sheegaysa halaajinaysa dad bakti lagama waayo murtadiin badanoo sidaasoo kale ayagana la dhalayna waa kuwa cadowga sidaasu hadlaaya gabdhihii muslimiinta ahay leh gaalkii iwandeeska ahay oo khudbeynaya sida aan maqlaya maalin maansaa sii dheerayn nimanka gabdhaha uganda joogo wiilasha la joogow dharbaaxyo gabdhaheennu ku mahaboonee soomaaliya haddii gacmoodan cuncunayaan aada dharbaaxyaya ee ku daamdaamiyeen u dhahayay ninkan intaas ka masayrayna gabar muslimada nin gaalaho u soo dhaaraya hala soo dilalo kambaala jooga aynan xanuunahaynin jahanamaa xanuuni doonta xasan gurguurtaya kuwa koreerkiisa ayaa ka mid a waxaa ka mid ahay shariif murtad cabdullaahi yuusuf ninka la yidhaahdo faroole ka hadda jooga meeshoo dani lagu sheegaayo halka baayo bakool jooga amba baydhaba jooga oo iyo lafta garan ee lafudhuunta ka mudde iyo midka haddii ilaahay kuu roon yahay kismaayo xaaraanta ku heesta ee axmed madoobe yidhaaheen jahanamaha ku baxe islaamka uu ku soo shaacbaxay sii shariif murtad waana ku gaalowyay ilaahay suxuna u galo adduunkana ugu galo aakharnaha ugu galo kuwa hoos joogayaashiisa sharci dejinta sheeganaya ilaahay cuduraan daawadiisa la arkaynin ah ku geliya soomaaliya gudaheeda walaxayna lana dhiman lana noolaan oo sidi jahanamo u cuna adduunka allah ku tuso nafto hadday suxun uga baxdana jahanamo allah ku riseeyo intaas baan leeyahay ugaandho ciidamadeera wadaarteenna ku waaweynaaday ayagana waxaan leeyahay maanta midiidan haysa arag wixii idinkaga daba marna way hay doontaa kuwiina dambeyna sidaasaa loo geli doonaa bismillah mooska boobaayo waydin naqaan kafarada ugaandheeska afrikaanta ahoo maanta meesha lagu daasha baktigoodu yaa beeraa mooska boobaayo bulsha reeyada baabaasheen yaa beeraa mooska boobaayo bulsha reeyada baabaasheen yaa beeraa mooska boobaayo bulsha reeyada baabaasheen yaa beeraa mooska boobaayo bulsha reeyada baabaasheen yaa baybalkooda baahiyo bara yahuud ka bukaadeen bara yahuud yaa baybalkooda baahiyo ka bukaadeen bara yahuud yaa baybalkooda baahiyo ka bukaaday bara yahuud yaa baybalkooda baahiyo ka bukaaday bara yahuud berigana haddo ilaahow kaliga aad mahad ku leedahay berigana inya bakti diilaynaayey inya bakti diilaynaayey buula mareer bilqaan yihiin intaan bakti diilaynaayey buula mareer bilqaan yihiin inyaa baqti dilaynayay buula marer bilqanyihiin ya baqti dilaynayay buula marer bilqanyihiin ya baqti dilaynayay buula marer bilqanyihiin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi abwan taku maalin ciisa ayuu kaasiha barnaamijka diirada jimcaha ayaan wali kugu jirnaa goor dhow taleefanka ayaan idin furi doonaa arahdiinana waa diba dootaan insha Allah martida barnaamijka diirada jimcaha waan ku soo laaban doonaa todobaadkan idaacad islaamiga ah ee furqaan waxa ay baahisay wareysi dheer oo ay la yeelatay afayeenka ciidamada mujaahidiinta al shabaab sheekh abdul asiis abu mus'ab wareysiga sheekha waxa uu qayb kamid kaga hadlay ciidanka al shabaab waxa ay u dagaalamayaan iyo cidda ay ku tiirsan yihiin marka hororta Allah subhanahu wa ta'ala ayaan ku tiirsanahay marka xigtana dadka muslimiinta ah ayaa jihada iska rabtaagay ayaa waxay ku bixiyaan naf iyo maal waana waajib Ilaahay saaray in abaal kaga marabaan waxa la rabaa marka warka aad sheegayso inaad tusaale cad inaad ku xoojiso horta inay waajib ay gudanahay Ilaahay baan noo sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna naftoodii maalkoodu Ilaahay baa dadka ka gatay nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam jahidu almushrikiina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum markaa waa waajib Ilaahay saaray inay mujaahidiinta garab istaagaan naf iyo maalna ay ku bixiyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa uu ku riyeeyay dhinaca kalena gaalada lagu soo duushay la isaga dafcin lahaa tusaale hadaan u soo qaadano ma xoolaha ay bixiyeen meelaha Soomaaliyeed qaarkood 200 halaad bay baxsheen dunida waxa ugu qiimo badan Soomaalida haysato meelaha waxa jira 200 halaad baxsheen beel waxa jira 100 halaad bixisay beelo kale ayaguna waxa jira ari aad u fara badan bixiyay iyo geel intaba beelo ayaguna waxa jira hub wareejiyay hubkaas mid waaweyn mid yar bay isugu jira si marka hagar la'aana ayay beelaha muslimiinta oo Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka muslimiinta oo ay u garab taageen jihaadka bifadlillaahina waa ayaga kuwa naftooda iyo maalkoodaba jihaadka ku taageeray ayaga weeyaan waatay waxaan la iloowi karin doorka haweenka muslimaadka oo asaguna door shariif ah sida runtii oo waqtiga loo baahan yahay iyo cunada nooci loo baahan inta soo sameeyo cunada fudud jiraadu ay ku hawlgalaan caadadaha ay biyaha ku qaataan marka ay huwadaan macnaha waxa weeye meel baahiyo taabanaysa ee ayaguna ay awdaan ayagu waxna jazaahumullahu khayr way sheekh abdulaziz waxaad tahay afayeenka ciidanka ciidanka ayaad ku foogan tahay oo aad ku dhex jirtaa maxay tahay nolosha ciidannimada haddaad u sawirto tusaale ahaan qof aan waxba ka garanayn oo kale jazakallahu khayr abdulfatah waa su'aal wanaagsan waa runta ciidanka mujaahidiinta ayaa ka mid ahay shaqsi ka mid ahaanahay shaqsi ka warqabana waa shaqsi banaanka ka taagan oo afayeenimo kaliya ku kooban ma ahi haddaan ku suureeyo oo nolosha jihaadka iyo mujaahidka waa nolol aada cajiib u ah laba arrimood baynan aada iyo aada cajiib uga tahay qofka aan markaas jihaadka ku jirin oo si kale shaqo dadban oo kale haya midda koowaad waxa weeye qofka Ilaahay walwalka iyo cudurrada nafsiga oo dhan marka uu saaxada joogo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa ka qaadaya qofku qof degan oo habbi ah oo waxba ka maqnayn oo nafsiyan iska faraxsan buu noqonayaa waxayna ku qotataa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahaa aljihaadu baabun min abwaab aljanna oo ilaahay wuxuu ku tagsiiyaa xumuunta iyo xusniga iyo waxa dad badan ay maanta la dhiban yihiin maxay tahay waa cudurada nafsiga weeyaan sida runtii oo qalbiga ku dhaca weeyaan midda labaad ninka mujaahidka wuxuu qalbiga ku hayaa ilaahay raxmadiisa inuu mar uu gaari doono oo janno heli doono marka waa qof hadaf higsanaya fog u socda oo masaafo dheer meel hebel oo kale u socda jannadii oo kale higsanaya intuu sii socdaan asagoo si degana oo aan maarta walwalin oo aan dhibaatooni ku gaarayo wey marka waa waxa aad u qiimo badan ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri yaa ayyuhal ladhina aamanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adhabin aliim tijaara ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka cabiray ila aakhir al-aayah wa alla marka la wakiilaha wa ukhra tuhibbuna nasrun min allah fathun qariib marka waa nolol aad u qiimo badan oo aan murugo iyo hami iyo midna lahayn waa nolol ku salaysan qofku inuu ilaahay jannada helayo waa nolol maarta deganaansho leh waa nolol qanaaca leh waa nolol waxa weeyaan aan laga sheekay karin oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofka uu deganaansho aad u badan aan la qiimeyn karin uu siinayo waa mar uu ribaad ku jiro ilaahay uu ka ajar xisaabsanayo iyo mar uu cadawgiisa uu arkayo inuu diinkiisa iyo dadnimadiisa iyo dalkiisa rabo inuu burburiyo mar uu dilayo oo ku farxayo raqdiisa uu kor istaago intaas uu dhaxeeyaa والله أعلم. كاسوح أها الشيخ عبد العزيز أو مصعب أفين كعيد مدى مجاهدين تأل الشباب ورمي وريهنا عبد الفتاح البين شيخ وحيابه أكاذ وحكم دها إن قبائل الصوماليات أي قرب استاجين جهات كسعود الصومالية شيخ علي إن كورا قبائل كيكارنتو ذكو آدن جهات الصومالية كسعود ششيها نهدي أي ويان وحل الشقية كورا مكسين ياكران بيقول هاي دلك بسم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد قبائل الصومالية أبيادة أهرنتي آدي آد بأقرب قلان جهات كان كده لاعي برق أفريكا ومال ينف يويلشو دي حوله دي يفكركو دي عقلكو دي بأسوقو قيين مارك ما أنت وحا صوب بحدي دون تأمد المسلمين تا الصومالي دا أي ليهين يعني قيس النمدو دا يشجاع دو دا يصيد أضياشو دا يدال يرو دا بأدير هنيان ودقالك قرب ويهين وبيسيهين وداركيس الجماعات كاس كالدوان تاقي كو كب كبيرا فراها بدن معسكرات كميالك لقايا اللي هو قبائلك الصوماليات صوب وحيين ساحاتك يوضياشي وإذا عليه تاقن وقريه ذي اقوى وطا وطوته ذا وطا لا يخافون الله متلائم أمريكا وقود دينا يعني هالكاسي مري سيوي وحاي ودن بيس شركة هاد انكي قيب قلنا شركة باري أفريكا دورة دي سلابات وضياشو استشهادي ودير ساين ويقرتين انت تاسو قضيب استشهادي قرت مركا تاسو عكو تسنى يسا يعني دقالكو وحكب حي جهاد النخبة وحي اللي يجري ضد يرى كوبان وحل أبا كب حي جهاد الأمة أي أسبة دلي مركا دعوة دي مجاهدين تا أي نوليين يجهاد كي يكوب باقين ما توامر دلي يالدي كرا ضد كي رمبو قلي بشدي بوضح قلي الما هيركا وحركة الشعار كي إسلام كي يقولك قاضي نشيدوين قاضي جهادي كيركا اللي حجيركا مسديجيركا داوي دي سمحاد ربطا استشهادي أنقل يا أقولي يعني واحد دريم يساو مدي نرشي دي نباسوان نغط عزي قودي باسوان نغضي قال دي أكمر غاتي كعيس وقال كي علي جيت وكيدا هاي يعني قبر ير وسديجيم طمان جبر هاكو قياسي وطلافا درس هاي مرتدين وحبكا قذاكرة يا مشان كذا ذكر يا قرابة واي صي قرابي يعني هر كاسة دعوذي إسلام ك يمجاهدين دعوذي أي ودين ما أنت واجتين ضد كين رأي يا قاضي يا قاضي مركب قبائل الصومالية وحلو شبيه كرا قبائل أفغانستان يصير وقب قاتن دجال كاس يصير وقت كيستين ما أنت المرين كيو دقينة وضد كودي اللينة وملك سكود دقينة وجود وضيع شقار بدلكم يكون شهيدين قالوا أي دليل بيكسدين هذا ما كنت شوك سنيان وذلك سوف تاغي يا قريب سوطا والجهاد يا بولي وشهادا بربا وحكا لهم مصعد مرايك وهيد لواي كاري هذا حقيقة قادي كران يعني وحاس ونوح كنت سنيان براروغ يماش اي مريان مانتي مرك قالا وحان لان ماشا وكوت شبتي وحنا ما هيسيني هذا انت وحا ودن بي الذي كان قادي كسي عرارة جزاكم الله جزاك الله خيرا بولو مرير ان ومقالو تاريخ تاريخ له وحلو حس وحلو حسستا إن إذا ما دي فرانسيس كمر لقولي مري هلك كسود دولين تلياني جي سيدو كلا إن قبل كوحة وقبور وها جميسته سويالك قبل كتاريخ داسي وقاس إبراهيم محمد نور نوجورا ششياها أفك أي عيد الله قدر وان قبل استراتيجي أو أد وبلارن أو حقيقة أي أدكت هاي إن ضد كلجو جميستو مرحلة دي قبل كاسي نك جميسي وصو مري وعذاريه ودجان بل إذا لستك سامي أدون لسوكوبي. بسم الله الحمد لله ثم صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إله بام هذا ولن أسكله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله ولله العزة ولرسوله. إن إخواني كلي إن مش هذا اللي رهذا بول مرير waa gobolka shabeel hoose ka tirsan tahay degmo ka tirsan gobol shabeel hoose weeye waxayna u dhawdahay gobolka Marko. Gobolkaas ee gobolkan shabeel hoose si guud gaaladu waxay u soo gashay si in laana ay ku soo gashay ayadoo magacyo badan ku soo gashay. Magacyada ugu weyn ay ahaayeen markii hore ku soo gashay Amisom, haddeer ma ku joogtaa Ams, Artemis. Artemis haddii ma bashaqeen markii loo bixiyay waan magii Amazon ay ugu joogtaa aagi Amazon ku joogtayna Artemis ku joogtaa. Xaqiiqdi marka Ilaah waa mahsano waxay isku dayeen rucbi inay ku ridaan iyo argagax bulshada muslimka laguma argagaxayna Caraba laga sii qaaday dadkii waxa Ilaahay fadligiisa ah markii la ogaaday awl lama ogeyn shacabka mana ka warheynin muqdisho dagaalada islaa ka socday oo muwajahadka ahay oo isfarasaarka ahaa oo gaarada ku dhigbaxaysay mujahadiintuna ay hor istaagnaayeen marka markii la soo baxay waxay is yiraahdeen Soomaalidu waa bis waayay wax hari malan mujahadiintu la qabanaya meelba kuma hari doonaan waa leenaya marka ayaga iyo culimadoodu iyo ardaydoodu iyo waxbarashadoodu iyo diintoodiba hal seejiyaal yiri tii ayadeed Ilaahay wuxuu ku nasreeyay in gaaladii uu Ilaahay uu ka diido warkeedii warkiisana uu suurtay wa jalla wa ala waxana kamid ahaa gaaladu waxay rabtay sidii kale caseelo oo dadkii looga istaagi jiray in looga istaago sida hadda masjidka Harar ee looga galaayo masjidka Harar maanta looga heesto ee Ethiopia ay ku hayso oo kale in loo galo oo ninkii masjid dhaab Carabka laga gooyo ninkii meesha lagu arkayna lagu dilo dadkii lagu baayay dhigoodi la cabsiyo ee maharado ay siiso kuwa maxabiis rag maxabiis ay qabatay ay siiso kaadideedii iyo saharadeedii waxa la mid ah ay siiyaan dadkii maxabiistu ah waxayna la rabaan intaas bay ahayd inta ay idahayd bulshadii waa ay fahantay in Allaah la intii damir diineed lehed oo Ilaahayda ku xirneed waa tii ka soo jeesatay waa ragga maanta mujaahidiinta ah oo naftoodii dul dhigay in wax walba gaalo ay ku jabayso ay diyaariyeen inta dagaalku uu socday annagu waxaaba noo faa'iiday faa'iido fara badan waxa dhacay macaahid oo habarasho wiligeena aan arkin dawladii caalamka Soomaaliya aanan ka arkin adduunyada Soomaarteena aanan ku arkin ayaan helnay waxaan kaloo helnay manhaj Ilaahay iyo kitaabkiisa oo Rasuulka Maxamed sallallahu alayhi wa sallam bas akartu jumaayo iyo maadiga aad ku noolaan lahayd bulshada muslimka ee Soomaaliya ku noolaan lahayd ku tarjumaaya ayaa la soo saaray markii diinta Islaamka hadii la soo saaray oo bulshada muslimka u diyaarsaneed oo ay rabtay hadii ay heshay oo waxa UNESCO iyo qurun iyo baqti looga badbaaday bulshada waxay fahantay diinteeda Islaamka in ay tahay bulsho muslim ah oo waxa walbana u leh xaq xaqeedan Ilaahay maahan in aad inaan ka rabin markii gaalada waxay ogaatay in la iska dhicin karo bulshadii sidaa darteed buulo wixii joogay hadii Atomis ahayd iyo hadii Amazon ahayd iyo hadii murtad ahayd ujeedada laga laawaa ahayd diinta Ilaahay in la waayo diinta Kristanka la qaato Islaamkuna wuu diiday arladan waa arad Islaam ah waxaa lagu xukumayaa kitaabka Ilaahay waxaa laga diiday waxa gaala soo saaray wayay ugaas Ibrahim jazakallahu khairan in Dr. Hanafi in weerarkan saakay dhacay in xaqiiqatan waxa uu iimaanayaa xilli dhawaan la soo gabagabeeyay in shirki labaad ee jihadka bariga Afrika oo in dhihi bulshada ay ka qayb galeen fatwa laga soo saaray si guudna amirka mujaahidiinta al-shabaab khudbadii uu jeediyay uu dambeysay la jeediyay fariin guud uu dirayay sidoo kale waxa uu ku soo beegmayaa xilli dawladda federaalka ciidamadeeda la oranayay hala tijaabiyo oo amisoo ma ay socotaa atmis in wax yarba u haray bal inay ammaanka la wareegi karaan howlgalkii atmis iyaga sidaan loo soo afjaraya qiimeyntaada weerarkan fariimaha uu dirayo maxay tahay xilli xasan sheekh dhawaan uu amisoom ku dhowda cambaareeyay oo yiri inay nala dagaalaan ay dagaal nala galaan waa ay diideen muxuu dirayaa muxuu xambaarsan yahay muhiimad intee la eg buu leeyahay weerarkan dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dawladda federaalkana ka waran walwalku ku yahay bismillaahir rahmaanir rahiim horta farxadii iyo san hor u sheegnaba kelimaadkii qiimka ahaa culimadii iyo amirkii soo jeedan iyadoo taagan yahay oo caalamka aad loo fiirsan oo wali ay socdaan oo wali aaguntooda la gaarin ayuu horta ku soo aysan hor u sheegnaba wuxuu kaloo muujinayaa marka idaacadu dhigaysatay darad waxaan dhigaysanay idaacada voice kan dhigaysanay mar uu dhahay la wareysanay safiirka hore hadda ka tagay Soomaaliya oo dhaha maareeyta anaga waxa ka qabna hadii dawladdu ay la heshiinayso shabaab maxaa ka qabtay su'aal weydiin dhigaysanay joog waxa ku tusinaysa quusi ugu dambeysay maanta waxa ku toogtamayaan heshiis ku toogtamayaan sidii maareeyta marna waxa bilaaban doona maareeyta warramay hubka in siinaynaa badaha email noo furaan baxna ku socoto marka waxa tusin fariin cad ay tusinaysa joo wixii waa afjareyna iyo waa soo qabaneyna iyo waa dhamaaday nacnacdi xasan murtad meel la isayna maalintii uu horeysan sheegay ninkaas tuugsi oo bartay mooyaan dagaal iyo raganimo iyo siyaasad ma baranin si heeda loogu tuugsado bartay marka waxay ku tusinaysa dhowr fariimo cadcad ee dirisa fariinta ugu daran waxay u socotaa murtadkan Abi Ahmed ee Abi Muslimka ahaa jiray si la sheego ay tusinaysa jo inta kale way qoosatay waan la is way qoosteen kiyaati way qoosteen ee calulweynaha midka calush weyn leh ee ximaarka Djibouti waa qoostay jo waxa is dhahay maartii Soomaali ana rajo ka qabo waliis ku taamayay waxa ahayd ee midkan ee Abi Ahmed ahayd asna fariicad baa loo diray sidoo kale ninka leeyahdo ee fariinta Idris waxay tahay joye arabti maanta waxa ka soo yareeyso shabaab dagaal looga marayn karo waxaan leeyahay shirki ka socda jidda ee maanta ay arabaha isku tageen waxay leeyahay shabaab waa in la heshiya joye maxaa keenay shabaab in la heshiyo maxaa keenay shabaab shabaabki waa isma bedelin mabdii bay haystaan maxaa keenay in la heshiyo kuleelka waxa keenay xabada keenay ismaaratay taa ka dhul Soomaaliye taa ka dhul muslimiintu joogana jihadkan waa soconayaan ama hoogaadaan ama isugaan marka fariin badan keenaysa nasriga bilaawgiisa keenaysa ducada Ilaahay muslimiinta ee Ramadaanka duceysana in la aqbalay keenaysa ee waxay keenaysa in lagu dhiiran karo qol kasto oo diinta la dagaalanto anaga awood ma lihin anaga hadda ma haysano taangi ma haysano daroor isma haysano dakad ma haysano laakiin waxa ku tusinaysa dad niyad haayo Ilaahay haayo hubka maanta loo yimaadaan waa maqleysan baabuurta laga helay ee xamladii kubad ila maxakimti lama helin maxakimti wixii la helay dhan lama helin waxa laga helay xamladan maanta maxaa la heli kara kula tahay xeerada ugu weynade maanta meeqaal la heli kara kula tahay taangiya la sheegaya taawi la sheegaya wixii ku tusinaysa totally in xamloyinkii iyo dagaalka oo dhan oo soo afjarmayo niyada mujaahidiinta ee aad u sareeyso maanta hammigooda ku doolashay waa dhayska shalay dhahay waxba nooma qabane maanta markii dilaca waxa san gurgurta waxaan aaminsan inuu suguriisa saaxa karin vila Soomaal caama saaxaray maxay waa dhays calaysana joog walaalkiisu dilaa joog shalayna asiga wuxuu yiri maartu waxba nooma qabataan marka waxay ku tusineysa burburki ugu dambeeyay tusineysa insha Allah Ilaahay baana qalabada nasri iskale ana waxa ma haysano qanimadaas Ilaahay baana siinayo ummada islaamka waxay tusineysa dhalinyaradeeda iyo odayaasheeda iyo waxgaradkeeda aqoonyahankeeda culimadeeda marka Ilaahay bisla isku xiro ee beel caalam iyo United Nation iyo qarama midow la iska dhigo in wax la qabsan karo ay dars u tahay waxaan rajaynayaa mar dhow insha Allah ta'ala si Afghanistan Ilaahay guushu u siiyo Mareykan oo cararayo kuwan daba dhilifyada oo cararay inuu Ilaahay na tusiyo sida uu dhaqsa badan Ilaahay ka rajaynayna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh khutbadii ayaan soo hayso soo gabagabeynayna inaga iyo dhageystayaasha ayaan isku hari doonna oo telefoonadka aan u furi doonna waan idin fasixi doonna martida jazaakumullahu khayran min har su'aal ayaan ku soo gabagabeenaya dawladda Uganda ayaan ka hormarinaya goor dhow sarkaal u hadlay waxa uu xaqiijiyay in weerar dhexaad leh saakay lagu soo qaaday sadhiga ciidankooda ay ku leeyihiin magaalada Buulamareer ee Shabeelle Hoose Felix oo ah afayeenka ciidanka Uganda waxa uu sheegay ilaa iyo hadda in aysan sheegi karin xajmiga qasaaraha baaxadda leh ee soo gaaray ciidankooda welina aysan haynin xog dhameystiran oo faahfaahsan dibna ay ka soo sheegi doonaan sidoo kale ATMIS bayaan ayay goor dhow soo saartay iyaguna waxa ay ku xaqiijiyeen in saakay la soo weeraray talis weyn oo ay ku lahaayeen degmada Buulamareer ee Shabeelle Hoose faahfaahintana ay dib ka soo sheegi doonaan in gabagabadii ayaan isla soo gaarnay martida waxaan siinayaa in suldaanka beesha tuni ee suldaan maxamed abuqaadir suldaan in dagaaladan waxay iimaanayaan xilli siyaasiyiinta dawladda federaalka iyo shisheeyahaba ay sheegayeen in hadii xamladan lagu fashilmo sidii afghanistan oo kale ay soomaaliya ka dhacayso shisheeyaha iyo dawladda federaalka saraakiisheeda madaxdeedan la isku wareysan doono ee garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho inta aan halka la gaarin oo waxaas ay iyagu sheegayaan ay isla kulmeen maxaad ku leedahay tal iyo tusaale siinaysaa bismillaahir rahmaan rahiim aan horta di Afghanistan ayaa tan roon ila ahba waayo de Afghanistan ciidamada loo dhisay dad dawladan riddada Soomaaliya markii hore farmaajo ayaa ciidamo dhisay Hassan Gargurta sa waxaydan ma dhisin ciidamadii farmaajo dhisay oo ATMIS goobaha ay fadhiday la wareegi lahayd oo xamari meelaha dhobna wuxuu u qaaday gobolada dhexe sida Mudug Galgaduud iyo Shabeellada Hoose iyo Hiiraan meeshaas oo lagu baabiyay wax ciidan oo hadda horta ATMIS kala wareegay maba joogan marka meel walbo hadii Ugandese iyo Burundese iyo Ethiopian ay ka baxaan isla markii ciidamada mujaahidiinta shabaab ayaa tagi doona marka iyaga inay badda ku baxaan laga yaaba kuwa hadda baraawo joogo meel kale u furan male hadda waxaan maqlaynay in digaagoodi xataa ay gadanayaan meel u furan oo badda aan ahayn male murtadiinta meesha joogtay inay bad isku daadiyaan moogey iyagana wada kala u furan male hata airport-ka dadkaas diyaarad looga qaadaayo hada diyaarad lagu qaadaayo hata ma jirto in iyagoo lugaynaay meelaha lagu dilo ama bad isku daadiyaan oo bad isu dhiibaan ayaa u dhaw meelaha kale ay joogan sida gulweyn iyo shalambood iyo marke iyo iyagoo dhan bad umbay isku daadin doonaan wada kala u furan male oo ti Afghanistan aba tan roon noqonayso tan wayba ka sii daran tahay ciidan hadda u diyaarsan 2000 la sheegay ma aqaan oo hadda laga keenay meesha la yiraahdo Uganda oo loo soo toobaray ayaa xamar la keenay ciidan kale oo lahaayo male kuwaas nimaba qaybsamayaan hadda sida dadorku uu ka dhawaajinayay Hassan Gargurta amaankiisa ba khatar ku sugan inuu hadaba degdeg xamar uga baxo moogi joogitaan male waayo waxaaba laga baqayaa Ugandaas caraysan maadaama darad uu hadlay uu dhahay Mareykanka waxba nooma tarin aydamana atamisna waxba nooma tarin gudadkooda ay ku jiraan dagaal ma qaadaan anaga ba dhaanay oo hadda markii ciidamadeenii aan qaadnay gobolada aan geeynay dagaal aan galnay waxu aan qabsanay iyaga wax ay tareen male wax talaabo ay qaadeen male waati u eedeenay haddu qofkii hadda wax eedeenay oo hadana maanta iyaga Soomaali Soomaali bay u yihiin muslim iyo gaalo uma kala yaqaanaan murtadin uma kala yaqaanaan Soomaali dhan iyaga hal jismi ay u haystaan marka maanta waxa dilayna waa ciidamada mujaahidiin oo Soomaaliyad ayaa laayay marka waxay inay ka aarsadaan khatar wa Hassan Gargurta iyo xulufadiisa inay ka aarsadaan marka maanta allow madaxtooyada xaaladooda say tahay yaana tus ayay taagan tahay marka xaalka ma qiyaasnaati Afghanistan shafeecadu ku dambeynaysa marka murtadiinta Soomaaliyad iyo jawaasiista janis ay ku baxaan ba maheli doonaan waana laga carari doonaa xataa looma sheego markii meel laga baxay looma digo war anaga waa baxaynaa diyaar garow lama dhaho habeen madow iyagoo jiifa laga guura subaxi maxay ku waabaristaan iyagoo sakaraatsano meel ay u dhaqaaqaan male marka waxaan u soo jeedinayaa baaq oo ah in ay intay goor goortahay xaaladu waa u jeedaan in ay toobad keenan Ilaahay u toobad keenan oo ay ka soo laabtaan waa u jeedaan tii Afghanistan waa ogaan wixii ka dhacay in diyaarad duuleysa baalasheeda la qabsado waa wax waligeed la arkay maaha tanna taas wayba ka sii daran tahay marka waxaan leeyahay intay goor goortahay haday waqti uu dhow yahay barnaamijyada warbixinadana waa haysaane waxaan leeyahay Ilaahay in ka baqa Ilaahay u toobad keena mujaahidintu soo dhiiba wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh sidaad noogu soo koobtay aad baad ugu mahadsantahay sultaane in shacalkatiin dhankaada gabagabadii in zamankan lagu jiro in jihadka Soomaaliya ka socda culimadood kuwa ugu caansan in shirka bay ka qayb galeen oo fatwa bay soo saareen umaduna waa ay booriyeen dhan kale culimadii xunxun welina dawladdii bay sharci u raadinayaan oo ay garab joogaan si guud in ka waran culimada rabbaaniyiinta ah doorkooda xilligan kuwa kalena ba la dardaaran haddii ay wax u qaadanayaan jazakallahu khair akhi barakallahu fiik runtii waxa weeyaan culimada muslimiinta ee ilaahay subxaanahu wa ta'ala shariicadiisa xambaarsan sida dhabta mowqifkoodu mowqif cad buu ahaa horey iyo gadaalba ayuu ku dayanaya nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo saxaabadiisa iyo atbaacu taabiciin iyo salafu hadhihi al-umma iyo aimadii hudaada ahay wanaagsanaa oo dariiqaas waa dariiq loogu horeeyay oo beegsanayaan oo bidhaansanayaan ay ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa sida ay ahayd ay dadka ugu bayaanayeen una cadeynayeen iyadoo xaaladu adag tahay iyadoo nas u muuqanaya labadaba isku siba u tilmaamayeen dariiqaas maxay sunnada ilaahay isma bedesho sidaasi ku soconaysaa waa dariiq ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadan ugu talagalay allee abuura ugu talagalay marka sida ay ahayd bay ugu sheegayeen nasriga iyo guusha iyo qalabada dadka muslimiinta inay leeyihiin waa biyo kama dhibcaan waa xaqiiqo sugan oo thaabita oo weligeed isbedelin ilaa qiyaamaha adduunka ka dhamaato nusuusta shariicadana sidaas ay tilmaamaysaa Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay asagoo ka hadlaya arrinta inna lanansuru rusulana walladhina aamanu fil hayaati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad ayad kale wa kana haqqan alayna nasrul mu'miniin ballanqaadka ilaahay sida u ballanqaadu noqonayo in allaha la yukhlifu miicaad marka culimada muslimiinta ee dariiqaas ay ummada ugu baaqeen warkoodu isburis ma lahayn hore iyo maanta sidii bay taageen oo wax iska horimaad hadaladoodu ma laha mawaaqiftoodu ma laha ummadina way aragtay way dhageysanayaan fataawahooda dadku aad bay ugu tixayeen hadda waxa la sheegay fadwada ugu dambeysay ee shirki bariga afrika hadda ka soo baxday meel kasta lagu qoray oo dadka qayb qayb xataa u gooyaan qaybaha ugu muhiimsan la baahinayo iyada qayb qayb ah marka yaani taas waxay ku tusinaysaa ummad badan oo magaalada muqdisho kala xariirnay yaani saameyn aan caadi ahayn bay ku yeelatay culimada fataawihi ay soo saaray iyo shirka guud ahaan qaabka suuradiisu ay ahayd xagga kale waxa beer xun u soo hoyday nimankay gaalada raacay fadwooda wax danaynaya ma laha wax raadsanaya ma laha warkooda qaban ma laha xataa gaalada waxaan wareysan arkay b b c mar wareysanaysa weliba saaxadii waa laydin kaga adkaaday warkiin wax dhagaysanaa ma laha idinka bashiir axmed salaad iyo kii dhimay jiray nuur baaruud iyo marka la wareysanayo yacni waxa le waa laydin ka adkaaday nimay wax haysiin lama gaaladiiyaa sidaa ku qaraysa yacni waxa weeye shayga yacni wanaagsan ama waxaa la yidhaha wixii cadow kaaga marqaati kacawo marka cadaadi ayaa ka marqaati kacay xagga warbaahinta waa looga adkaaday xagga dagaalkii waa looga adkaaday xagga shareecadii matelitaankeeda waa looga adkaaday iyagu waxay isku dayeen inay acamiyaan ragga waxa weeye dagaalka gaalada ku jirtay murtadiinta shuhadaa tihiin diinta ilaahay u dagaalamaysiin yaa loo sheegaa marka nin maraykan ah oo foodi maraykan ku u xiran tahay oo diyaaradda maraykan dul socoto iyaya habaarta ree baadiyaha ma aqbali karta xataa ninkaasaa shahiida yaa loo sheegaya yacni waxay noqota beer uga sii darta iyaga waa uga sii dartaba hadalkii ay sheegeen baa uga sii daray ayagiyaa is og inaysan muslimiin ahayn kuwa gaalada ah oo manaasha ku jira wey marka beenbeentii loo sheegay iyo wixii dhamma way af jarmeen maanta hal dariiqaa u furan wadaad xumayaashaas riddada raacay ee gaalada u boos xaaraya in ilaahay u toobad keenaan toobad ilaahay furantaa ilaahay u toobad keenaan ay gacanta taagaan kufriyaadka ay ku dhacna ka noqdaan iclaamkii shalay ay ka baahinayeen baadilka xaq ay ka baahiyaan intaasay maanta ku badbaadi karaan wey haddii kale diyaaraha dexta raacan u harimayna insha allahu tacaala jazakallahu khayran sheekh cali gabagabada ayaan ku dhownahay goor dhow dhegeystayaasha ayaan fursad siinayaa waxaana ay naga soo wici karaan amaba ay nagala soo xiriiri karaan taleefonka rumig ee furihiisu yahay eber afartan iyo shan lixdan iyo shan lixdan iyo labo eber afartan iyo shan lixdan iyo shan lixdan iyo labo ugaas ibraahim maxamed nuur ugaaska beesha iroole ahna gudoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeella hoose su-aasha dhankaada ugu dambeysa waxa ay tahay in qabaa'ilada soomaaliyeed wilaayaadka ku nool doorkooda waa laga hadlay shirkii runtii waa lagu soo hadal qaaday in xoolo ay bixiyeen naf iyo maal ay ku garab istaageen xamladan fashilinteeda door lixaad leh oo weyn ay ku lahaayeen maxaad ku leedahay oo aad ku sii tartarsiinaysaa in laga qayb qaato israacinta shishayaha soo duulay oo iminka gabagabo sii maraya ragga ayaga si toos ah waxay u ballan qaadeen inay dagaalamaan oo ay la dagaalamaan cadowga ilaahay ku soo duulay diinteena islaamka iyo dalkeena muslimka marka taa waa tii aan ku ballannay gaaraha markaan usoo laabto gobolka shabeellada hoose gobolka waxaan la socday isaga oo aad iyo aad dadar ugu socdo oo ciidamadii si toos ah usoo haleelayaan meelihii looga talagalay in ciidamada ay isku qoraan iyadoo weliba xadka ay sii dhaafeen ayaa la ii sheegay markaan ilaahay waxaan mahadiisa ah maanta hadal ma jiro nin kasta muslim ah wuxuu ogaaday beentii iyo barbagaantadii oo gaalada ay waday inay dhammaatay marka alxamdulilaah alxamdulilaah aladii anama calayna wahdaana alislaam ilaahaygii mahadaasoo dhan iska leh ayaa ummaddan oo hanuuniya ayaa mahadoo dhan iska leh xaqiiqdii waxa weeye maalinba maalintii ka dambeysay bulshada muslimka ah waxbay la kulmaysaa hadda nin bishaaraystay iyo nin ninkii bishaareeyey iyo ninkii laga bishaaraystay hadda waxay ismeele joogaan ninka bishaarada keenaya waxaan ula jeedaa cafan ninka bishaarada keenaya waa allah jalla wacalaa uma ragga mujaahidiinta oo furmaha taagan bishaarada keenaya iyo ninka bishaarada loo keenayo isku meel bay joogaan mar waxaan ula jeedaa walaal ninkaaga muslimka ahow maalinkaas intaad bishaaro dhegaysan laheed bishaaradii aad keentay hala dhegaysto bishaarada adi aad keentay hala dhegaysto beerteedaa la haystaa bidkeygaa la haystaa gabdhaheena la kufsanayaa in ugaanda ay ku fagartanto gabdhaha soomaaliyeeda halaal eh ninkii rabo gabdhaha soomaaliyeed ha aada farxuma ninkii rabo in ugaanda ay ku fagartanto adina aada iska dukutid oo iska soonto iska salaadid ee gurigaga aad seexatid xaqiiqda nin muslimna jiif uma laha nin muslima xaq uma lahan waxaan leeyahay culummada iyo ugaasyada iyo waxgaradka dhamaan waa inay bulshada raayada u qaadaan oo ay garab istaagaan gaar ahaan noqomada anaga hadaanuna waxaan ugu waajiba sidii Ilaahay uu ugu waajibiyay noqomadii naga horeysay saaxiib Rasuul Ilaahay lagaadi oo raayada u qaadeen qoomumka ayaga la joogay oo ay raahdeen war aan raayada ani aan idin qaado Ilaahayna ku raali gelinno oo ay ku baabiyeen gaalo hadii anaga raayada aan qaadno ugaasiyada ah oo qabeel kasta yaal ansaar aan dhaano oo ragii beeceeda soo gali dhamaantaan Ilaahay gacanta u haatiino oo beesheenina aan beelahin aan dhaano waryaaye gaalada anagoona saarin yaanana beer falanin yaanana shakala qabsanin ilaa wadanka gaalada hadii aan dhaano ilaa gaalada wadanka laga saaro xaqiiqdi waxaan aanu aaminsanahay in gaal isku soo haleen karin gobolkan laannahu gaaladu wax ka tabareer ma lahan ragii oo meel saaray waa taqaanin mujaahidiinta mar laala markii ay duurka soo galeen oo ay aasamada ka soo baxeen gaaladu waxay u maleysay wadanka dhan ay qabsanays waxaa loo diiday harooyinka ay ku xaroodeen inay ka baahan loo diiday maanta marka waxaad ogtihiin in harooyinka inay ka baahan loo diiday haddana lagu sii xasminayo maanta uu koow ma ahan abaqtalaal daraad mar dhowa lagu xasmiyay oo gabigooda lagu tirtiray oo ka cararay ma hadda waa ogtihiin waxaa lagu xasminayay een maanta buul mareere joogtaa beri meel kale joogtaa maalin buul maalintii ugu dambeysay sii joogtaa intii harun la soo xasmiyayna waa taqaanin bulshada muslimka oo waayay riyada ku jirtay waa riyada ka baxa riyada ka baxa falillahi alizzatu walirasulihi walilmu'minina walakinna almunafiqina la ya'lamun ayaanu taaganahay maanta nin kasta muslim ahow ilaahay ilaahay ku abuurtay adduunku keenay hadduu muslim ka dhigay muslimi gaal waa col muslimi gaal waa col nin kasta muslim ahow qorigaagi iyo seeftaadi iyo warankaagi soo qaado aad baad u mahadsantihiin martida barnaamijka diiradda jimcaha gabagabadii barnaamijka ayaan ku sii siqeynaa waxaana naga wargelin ah in aan ka cudur daaranayno inaan dib u dhignay barnaamijkii su-aalaha lagu weydiinayay Sheekh Cali Dheere ee aan ballaminay in maanta uu noo baxo sabab ku aadan barnaamijkan oo ahaa mid weyn oo aan ku falanqaynayne weerarkii buulamareer markaan ku soo dhawaada qaar ka mid ah dhageystayaasha ayaan fursad siinayaa khadka dhageystaha ugu horeeya ayaan jaan siinayaa iyo halka uu nagala soo xiriirayo asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaadi halka naga soo ciis magacaygu waa Shaheeb Cabdiraxmaan Cali waxaan ku soo galahay degmada Qoomiro haye soo dhow Cabdiraxmaan dareenkaada iyo aragtidaada ku aadan dagaalkii cusula ee saake lagu qaaday saldhigga ciidamada shisheeyaha ee Uganda ay ku lahaayeen buulamareer horta aad baan ka dhigtay araabiga aad baan ugu faraxsanahay dagaalka saake ka dhacay degmada buulamareer ee gobolka Soomaaliya ee aan baxsanahay degmada Afrikaanta ee ku sugan Soomaaliya ee Amazon waa gartay maxaa marka ee dhalinyarada si guud ugu soo jeedinaysa ee Soomaaliya ee anigu waxaan deegaanka oo waxa uu tanbalay ee maanta ee gobolka Shabeelka Carabiga soo dhow waxaan noolaynaa istaagiyeen asbaabireen sadaqeen aljaasiin qodban leeyna walnahaar yar kibir mutaqaddimiin nahu hadf sadaqeen waaqulu lahum qad ja'altum fasila qudb al'adu waljeesh qasirin walqad ajaba Allahu du'a asbaabireen بعملية بأن تهز الكافرين فقر السقف علي المغافلين وأخرج من الركام القائبين ورسالتي إلى الكفار أجمعين عودوا إلى العزيز وأرجعوا تائبين وإن أبيت فأبشروا بالفدائيين وتواريخنا القوية الاجتهاديين وأبشروا أهاليهم الصالحين بأن يكونوا صابرين مستسلمين لأن وعد الله للاجتهاديين وجنة الفردوس والحوار العين على لسان الرسول الهادي الأمين أصدق وعد وليس من الناقضين aad baad u mahadsantahay in kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dhageystayaasha warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aynu ku falanqaynay weerar culus oo mujaahidiinta Al-Shabaab saaka ay ku qaadeen mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin degmada buulamareer ee Shabeelaha Hoose saldhigaas oo ay la wareegeen sanadkii 2014 isla markaana muhiim u ahaa isku socodka iyo saadka ciidamada Uganda ee jooga gobolka Shabeelaha Hoose barnaamijka todobaadkan waxaa marti ku ahaa oo aan aad ugu mahadcelinaynaa waliga wilayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose Sheikh Cabdi Samad Abu Cabdiraxmaan Dr. Hanafi Sheikh Aadan Sheikh Dr. Hanafi Abdi Sheikh Aadan شيخ علي كتين سلطان كبشه توني سلطان محمد عبد القادر ايو وغاس كبشه عروله اهنا قدوميه قداش دخان كشبه الله هوسه وغاس ابراهيم محمد نور اني جاي برنامج كسو ساري او ادلا سوسين اي قار كتر سن ورياش اذا عدى الفرقانه غان وين اي غسيان ان برنامج ك ونوتا بقول الله سبحانه وتعالى يانا امهد علينا وان اتيرينا وناق برنامجك ونقول نماضة ان شاء الله فمانتنا والسداسي في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها المسلمون.